metabolizm. Z Liporedium 40 plus efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40 plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 marca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ciężko ranny polski ochotnik, który walczył po stronie Ukrainy, zmarł w szpitalu. Przysięga wojskowa kolejnych terytorialsów z nadburzańskiej brygady. Kolejna pula biletów na największą w historii wystawę dzieł Vermeera wyprzedana. Rano w szpitalu w Dnipro zmarł ciężko ranny polski ochotnik, który walczył po stronie Ukrainy. Informację przekazał minister Michał Dworczyk i podkreślił w mediach społecznościowych, że to tragiczny tydzień. Łącznie zginęło 3 naszych rodaków walczących po stronie naszych wschodnich sąsiadów. A kolejny ciężko ranny ochotnik trafił do Kijowa. Stan rannego polskiego wolontariusza poprawił się na tyle, że wkrótce przez Lwów trafi do kraju, przekazał Michał Dworczyk. No wczoraj pierwszy z 2 polskich wolontariuszy, którzy zostali ranni na wschodzie Ukrainy, dotarł do naszego kraju. Polscy wolontariusze byli członkami inicjatywy Nehemiasz, która pomaga na Ukrainie. Tydzień temu w ich samochód został trafiony przez rosyjski pocisk w pobliżu miasta Czasiv Jar w obwodzie donieckim. Przysięgę wojskową złożyli terytorialsi z 19. Nadburzańskiej Brygady. Uroczystość odbyła się w Woli Uchruskiej, tuż przy granicy Polski z Ukrainą, gdzie od ponad roku trwa wojna. To bardzo symboliczne miejsce, mówi wicedowódca brygady, podpułkownik Wojciech Brykner. Nie było do dnia dzisiejszego przysięgi wojskowej tak blisko granicy państwowej, ale to jest wymiar, do czego jesteśmy przeznaczeni, jaki mamy charakter. I tutaj będziemy bardzo mocno dążyli do tego, żeby ta nasza brygada funkcjonowała jako bardzo znaczący element wsparcia ochrony wschodniej granicy Rzeczypospolitej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziały 32 osoby. Wszystkie skończyły wcześniej 16-dniowe szkolenie podstawowe. Odczuwam ogromną satysfakcję, że doszliśmy do tego po 16 dniach. Jednak było ciężko, ale było warto. No teraz jesteśmy częścią wojska i będziemy dalej dążyć, żeby zostać może tym zawodowym jednak. Jesteśmy z siebie dumni. Jesteśmy dumni, że podołaliśmy temu wszystkiemu. Nadburzańska brygada odpowiada za wschodni pas województwa lubelskiego, od Białej Podlaskiej po Tomaszów Lubelski. Partia rządząca chce członkostwa Polski w Unii Europejskiej opartej na wartościach, które legły u podstaw cywilizacji zachodniej, powiedział europoseł PiS Dominik Tarczyński. O sprawach europejskich mówił podczas spotkania z mieszkańcami Kielc w ramach kampanii Prawa i Sprawiedliwości Przyszłość to Polska. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy za obecnością Polski w Unii Europejskiej. Jesteśmy za, ale Unii Europejskiej, której ojcowie niedługo będą wystawieni na ołtarze. Ci, którzy chcieli chrześcijańskiej Europy, ci, którzy walczyli o tożsamość europejską, o tożsamość Europy, która jest zbudowana na prawie rzymskim, na filozofii greckiej, na wartościach, a nie na sztucznym Bogu, jakiego sobie wymyślili, czyli migracji. Dominik Tarczyński powiedział, że Polska w 38 unijnych rezolucjach była atakowana m.in. za to, że nie zgodziła się na kwotowy podział nielegalnych migrantów w Europie. Dodatkowe bilety na wystawę prac 17-wiecznego holenderskiego malarza Johannesa Vermeera w Rijksmuseum w Amsterdamie zostały ponownie wyprzedane. To wyjątkowa, największa w historii wystawa prac słynnego mistrza z Delphi. Obrazy zostały ściągnięte z placówek z całego świata. W sumie można zobaczyć 28 z 35 dzieł artysty. Wystawę odwiedziła Beata Płomecka. Obrazy zostały powieszone w kilku salach. Są także na ścianach opisy pomagające w interpretacji dzieł. Przy każdym obrazie grupki osób. Ludzie przystają, patrzą, czasem nawet kilkanaście minut, by nacieszyć wzrok. Spotkałam na wystawie Polki, które z Warszawy przyjechały na jeden dzień do Amsterdamu. No fantastyczne. Co tu mówić jesteśmy? Pod bardzo dużym wrażeniem. Można zobaczyć dzieła z całego świata, więc to jest taka wystawa jedyna. Wrażenie ogromne i wszystkim artyzm. W ogóle człowiek nie wyobraża, że to na przykład one są tak małe. W tak małej formie można wszystko umieścić, także to jest... Tyle światła tak, na takim piękne, małym obrazie. Piękne, także... Tyle światła. Dzieła Vermeera uważane są za najcenniejsze skarby w każdej kolekcji muzealnej. Tym bardziej, że jest ich niewiele. Rzadko są także wypożyczane. Dlatego wystawa w Rijksmuseum jest przełomowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A wystawa będzie czynna do 4 czerwca, natomiast tylko do 30 marca w Rijksmuseum będzie wystawiana Dziewczyna z perłą. Później obraz wraca do domu, do muzeum w Hadze, gdzie będzie można ponownie oglądać od 1 kwietnia. To był serwis Trójki. Czas na sport i Robert Grzędowski. Polscy skaczkowie narciarscy na podium konkursu drużynowego w Lahti bez Dawida Kubackiego musieli radzić sobie dzisiaj biało-czerwoni i sprawili niespodziankę, bo zajęli trzecie miejsce. Była nawet szansa na nieco lepszy wynik, bo z drugimi Słoweńcami Polacy przegrali o niecałe 9 punktów. Zawody wygrali z dużą przewagą Austriacy, a skład polskiej drużyny to Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch. Jutro w Lahti konkurs indywidualny. A na lodzie w Tychach trwa pierwszy mecz finału Polskiej Hokej Ligi. Tyski GKS gra z innym GKS-em, tym z Katowic. Po dwóch tercjach prowadzą katowiczanie 2-1. Rywalizacja o złoto rozpoczyna się dziś, a meczów w finale będzie minimum 4. Sobota także intensywna na siatkarskich parkietach. W Tauron Lidze Pań Developers wygrał w Rzeszowie z MKS-em Kalisz 3-0, a od dosłownie kilku minut trwa mecz hitowy, mecz lidera, czyli UKS-u z trzecim w tabeli Chemikiem Police. Na początku pierwszej partii Chemik prowadzi 2-0. W plus lidze, czyli męskiej ekstraklasie, zakończyły się już 2 z 3 sobotnich spotkań. Aluron Zawiercie wygrał na wyjeździe ze Ślepskiem Suwałki 3-1. Atakujący Aluronu Dawid Konarski. My się cieszymy z 3 punktów po ciężkim tygodniu treningów. Przyjechaliśmy tutaj na trudny teren do Suwał, które cały czas walczyły tutaj o wejście do 8. Zagraliśmy dobre spotkanie, 3 punkty do tabeli dopisujemy i na pewno nie spadniemy teraz już na pewno poniżej 3. miejsca, więc jesteśmy z tego stanu ze rzeczy na pewno zadowoleni. Aluron przez kilkadziesiąt minut prowadził w tabeli, ale szybko przeskoczył go Jastrzębski Węgiel. Nie dał szans Czarnym Radom w Radomiu 3-0 dla gości. O 20:30 mecz Kuprum Lubin z Lukiem Lublin. Pogoda nie dała dziś za to szans kilku uczestnikom Mistrzostw Polski w chodzie sportowym. Te rozegrano na Słowacji w ramach mityngu Dudińska 50. W połowie 35-kilometrowego dystansu z trasy zeszli m.in. mistrz olimpijski Dawid Tomala i kandydat do medalu Łukasz Niedziałek. W tej sytuacji wśród mężczyzn zawody wygrał Jakub Jelonek, choć sam miał problemy. I tak w miarę dobrze rozłożyłem siłę, bo wszyscy inni jakby zwolnili jeszcze bardziej. Więc to też pokazuje, że ja tam w miarę jeszcze dowiozłem to do końca, a tam nawet srebrny czy brązowy medalista to po prostu mieli tą końcówkę jeszcze dużo, dużo wolniejszą. A tak jak mówię, nawet zejście z trasy Dawida czy Łukasza to też pokazuje, że po prostu nie poradzili sobie też w tych warunkach. W rywalizacji kobiet złoto Mistrzostw Polski dla faworytki, dwukrotnej wicemistrzyni świata Katarzyny Zdziebło. Ona w całym meetingu w międzynarodowej klasyfikacji zajęła 6. miejsce, a wygrała w tej klasyfikacji z rekordem świata peruwianka Kimberly Garcia León. Jej czas to 2 godziny 37 minut i 44 sekundy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela z większymi przejaśnieniami, a po południu nawet rozpogodzenia, przelotny deszcz, możliwe też burze. Na termometrach jutro maksymalnie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, 3 połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Łączy tradycję z nowoczesnością, muzykę ludową z klasyczną, improwizację ze staranną aranżacją. Ten wirtuos akordeonu zachwycał muzyczną charyzmą także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wyrostek w Trójce.

Annie Lennox i Dave A. Stewart, Here Comes the Rain Again. No to była moja ulubiona deszczowa piosenka. Tym razem dotyczyła wiosennego deszczu. No tym bardziej, że dziś w Warszawie pogoda była iście bollywoodzka, czyli jak w filmie, czasem słońce, czasem deszcz. I o tym będą dwie kolejne piosenki w trójkowym departamencie rytmu. It's Raining Man, Jerry Halliwell i I Can Stand the Rain, Tina Turner. Do you remember